www.attableek.com, The Reviver of Iman. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ابھی یہ آیت پڑھی گئی ہے، تراویح کے نماز میں یہ آیت پڑھی گئی تھی، تو خیال ہوا کہ اس کے بدل مختصرا سنا دیا جائے، کیونکہ نہایت اہم آیت ہے. حضرت ماں مدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آواز بھی میں نے دیکھا اس آیت پر، بات فرمایا زبردست، اور علامہ ابن قیم نے پوری کتاب ہی لکھی ہے اس پر. میں نے اس کا اختصار بھی کیا تھا جنرل میں، بہت زبردست. نہیں معلوم ہوا کہ آیت قابل اعتنا ہے، توجہ دلائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات سے مستفید فرمائے اور ایمان کے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ پہلے سن لیجیے، پھر ہم نے وارث کی کتاب کے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں کہ کن کو سو کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے. وہ تین جماعت ہیں، فرماتے ہیں پھر ہم نے وارث کی کتاب کے جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے. ظاہر کہ وارث کسی کو بناتا ہے اپنے جائیداد کا، تو منتخب کرتا ہے پہلے، اس کی اہلیت اس کے اندر دیکھتا ہے کہ وراثت کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے اس کتاب کے وارث کے لیے تین جماعتوں کو چن لیا ہے. اب چنے ہوئے لوگوں کو سمجھ کے لیے چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے، پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کر، یہ ایک بات خاص ہے. ایسے لوگوں کو بھی چنا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ساتھ برائی کرتا ہے، وہ نیک نہیں، صالح نہیں، بہت خاص بات. پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا، اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر مقتصد، گناہ بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے، ایسا آدمی بھی چنا ہوا ہے. ایک وہ جس کو مقتصر گنہگار ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی اپنی کتاب کا وارث بنایا. میں نے ابھی دیکھا کتاب میں کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے ان کے دل میں بھی اتنا ایمان ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں تو پوری دنیا روشن ہو جائے. ایمان کے اندر بہت بڑے بزرگ لکھتے ہیں، جب چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایمان مومن کو چنا ہے، نہیں گنہگار مومن کو چنا ہے. اس کے باوجود ایمان کا اس کو وہ مقام حاصل ہے، وہ نورانیت حاصل ہے کہ اگر اپنے ایمان کو ظاہر کر دے سارے عالم میں نوری نور ہو جائے. شیخ لکھ رہے بہت زبردست سے، عطا اللہ اس کا نہیں لکھ رہے، کتنی بڑی فضیلت کی ہے ہمارے لیے، کتنی تسلی کی بات ہے. یہ جو گناہگار ہیں وہ بھی وارث ہیں کتاب اللہ کے، عام طور سے معلوم کس کے دیں گے ہمارا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض بندوں کو چن لیا ہے جو ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا، اپنی جان پر برائی بھی کرتا ہے، معاصی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر مقتصد، بہت زیادہ ذکر شرط نہیں کرتا لیکن بہت معصیت بھی نہیں کرتا، دونوں کے درمیانی، بہت زیادہ ذاتی شاگرد تو نہیں ہے، تقوی کا اعلیٰ مقام تو کچھ نہیں حاصل ہے، لیکن کچھ اس سے زیادہ اعمال صالحہ وہ کرتا ہے تو اس کا درجہ بڑھ گیا ہے. وہ تو کچھ نہیں کرتا معلوم ہوتا ہے، ظالم رہنا چاہیے، اور یہ کچھ کرتا ہے، اس کو وارث بنانا بات ہے، ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں اور ان میں سے بیچ کی چال پر اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے، خوبیوں کو لے کے آگے بڑھ جائے. ایک گنہگار ہے، دوسرے کی دکھی درمیانی چال کرنے والا ہے, اور تیسرے میں کی خوبیوں میں وہ سابقون آگے سابقون بھی خیرات بھی اللہ. یہ جماعت یہ بھی ہے, تین جماعت ہے بیچ کی چال, اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے. یہی ہے بڑی بزرگی, بڑی بزرگی خوبیوں کو لے کر کے آگے بڑھ جانا, اللہ کے رضا کے اعمال کرنا, اللہ کا قرب ڈھونڈنا اور پا جانا, یہ سب خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں یعنی پیغمبر کے بعد اس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا, اس امت کو بنایا جو بحیثیت مجموعی تمام امتوں سے بہتر اور بہتر ہے. اس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا جو بحیثیت مجموعی تمام امتوں سے پہلی جو امتیں ہوئی ہیں یعنی میں جو ادنا درجے وہ بھی ان سے بہتر ہے. اس امت کے خاص طور امت محمد یہ کو اللہ تعالیٰ جو ظالم نظر اس کو بھی چنا ہے. ظالم النظر سے لفظ ہے نا, وہ اور ہم نے ان ظالموں کو بھی اس کتاب کے وراثت کے چن لیا ہے. اس میں یہاں پر لوگ جو پڑھتے ہیں عربی عربی پڑھیں تو ان کو دلیل نہیں سمجھنا چاہیے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تحجیب سے, ارے یہ کیا پڑھیں گے, نہیں ان کو یہ حیثیت ہے. اللہ نے ان کو چنا ہے اس کتاب کے لیے, ان کو ذلیل نہ سمجھے معلوم اس سے کون سا کام لینا ہے اللہ کو, اللہ کو کون سا کام لینا ہے. ہاں امت کے سب افراد یکساں نہیں ہیں, ان میں وہ بھی ہے جو باوجود ایمان صحیح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایمان ہے لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, معمولی آیت مولانا گناہ, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کتاب کے وراثت کے لیے چن لیا ہے. ہم سب انہیں لوگوں میں سے ہیں, کیا حیثیت ہم لوگ کی. یہ ظالم نظر ہیں, اور وہ بھی ہیں جو میانہ روی سے رہتے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں. www.attableek.com ایمان کوئی خطا ہوئی استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی صدقہ کر دیتے ہیں, بس یہ کام اس کام سے وہ آگے بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں. نہ گناہوں میں منہمک نہ بڑے بزرگ اور ولی, نہ گناہوں میں منہمک, منہمک بھی نہیں ہے نہ بہت بڑے بزرگ ہیں, لیکن وارث وہ بھی الگ مضمون ہے. ماں مدنی میں نے خود واضح پڑھا ہے اس کو, اس کی وجہ سے اہمیت, اور علامہ نے کئی بھی پوری کتاب لکھی ہے اور میں نے لکھائی میں جو جہاز وہاز بند ہو گئے تھے یہاں سے, تو یہی کتابیں پڑھتا رہ گیا. تو جس کے گھر میں نے تلخیص کیا تھا وہ انتقال ہو گیا ابھی, کہتے مولانا ہمارے گھر جو آپ نے کتاب تلخیص کیا اس کو چھپوائے نہیں, میں دیکھا جائے گا علامات پر. ان کو مختصر بھروایا ہے جو ظلم ہی ظلم کرتے ہیں ان کو ظالم, ان کو کیا مختصر میانہ رو لوگ ہیں, درمیانی لوگ ہیں. ایک وہ کامل بندے ہیں جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ کر لے کے سمیٹے اور تحصیل کمال میں مختصری سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک جماعت میں نے دیکھا ہمارے موقع ملے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ ظالم لنفسی کو ہم سمجھ پا رہے ہیں, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. مختصر کا کچھ اندازہ لگتا ہے لیکن صادقوں بالخیرات کا تو پتہ بھی نہیں تھا, ہم اس گلی میں گزرے ہی نہیں کہ ہم صادقوں بالخیرات کو بتا سکیں, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. تیسرا درجہ سابق آگے بڑھنے والے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اس گلی میں گزرے ہی نہیں, ہم کیا بتائیں. ہاں ظالم النفسی کو دیکھیے کتنا توازو کے بعد ظالم النفسی کو بدلا سکتے ہیں, مختصر جو درمیانی ان کو بدلا سکتے ہیں, ہم لوگ انہیں میں کہیں ہیں. یہاں جو بڑھ گئے لکھا ہے پورا دیکھا لکھا ہے, ایک فرق سنو. ہم بھی الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وہی نشور پڑھتے ہیں, سورہ بعد ہمارا بچہ بھی پڑھتا ہے اس دعا کو, اور سابقوں میں خیرات والے بھی یہی دعا پڑھتے ہیں. لیکن دونوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ظالم النفسی بھی یہی دعا پڑھتا ہے سونے کے بعد, جاگنے کے بعد. لیکن جو سابقون بالخیرات ہے وہ بھی یہی دعا پڑھتے ہیں, یہ ہمارے ان کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. पढ़ने का नहीं, दुआ वही पढ़ रहे हैं ये जिस दिन से साबिकुल बेखरा पढ़ रहे हैं हम वैसा नहीं पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना चाहिए ना, कोशिश करना चाहिए, बढ़ना चाहिए वो साबिकुल यही जहाँ हूँ वही रहना चाहिए, नहीं आगे बढ़ो। हमारे हजरत मोहम्मद हमसा कहते थे कि सुबह का हाल और शाम का और हाल होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग जी ये कारोबार है, दुनिया कारोबार है, वो तो देखते हैं कि कल जिस हाल पर थे आज उसी हाल पर है या कुछ बढ़े हैं, हर वक्त देखते रहते हैं कि हमारी दीनी हालत बढ़ी या नहीं, तरक्की किया या नहीं। जैसे तैयारी में देखता है, मुआवजा करता है, देखता है कल हम कितने थे आज कितने हैं। सुबह और शाम और माँ मोहम्मद होता है, हमारी सुबह और होनी चाहिए और शाम और होनी चाहिए। गुनाह के खौफ से मकरूह तरजीही बल्कि बाल मुबाहत से परहेज करते हैं साबिकुन की। वो तो गुनाहगार कबाइल में मुबतला है पहला वाला, दूसरा वाला कबाइल मासियत करता है, और तीसरा बिल्कुल पाक साफ गुनाह मुबतला है, सगाई से भी उबरता है। आला दर्जे की बुजुर्गी और फजीलत इनको हाथी है जो अल्लाह के नाफरमानी से बचते हैं। तो आज का जिक्र नहीं आ रहे हैं, मालूम है कि तरक्की मासियत के एतबार से है। अगर मासियत में ज्यादा मुबतला है घटा हुआ है, उससे ज्यादा है, और अगर मासियत नाम की है कहा करता है वो बढ़ते ही जाएगा। वैसे चुने हुए सब है, देखिए फिर कहानी चुने हुए, चुने हुए सब है। अल्लाह ने अपनी किताब के वरासत के लिए तीनों को चुना है, जालिमों को भी चुना है और दरमियानी लोगों को भी चुना है और सालिकीन के लिए भी चुना है। गुनाहगार भी अगर मोमिन है, गुनाहगार भी अगर मोमी है तो बहरहाल किसी न किसी पर जरूर जन्नत में जाएगा, जरूर गुनाहगार। गुनाहगार भी अगर मोमिन है तो बहरहाल ये किताब तिलावत किया है और मेरे दिल में आगे आइए प्रोग्राम कर। गुनाहगार भी अगर मोमिन है तो बहरहाल किसी न किसी पर जरूर जन्नत में जाएगा। हदीस ने फरमाया कि हमारा गुनाहगार माफ है, हमारा गुनाहगार माफ है, यानी आखिर का माफी उसको मिल जाएगी, माफी का परवाना आज लेकर मिलेगा उसको। और म्याना सलामत है, और म्याना रवा है वो सलामती से है, वो अजाब में नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जन्नत में भी नहीं जाएगा, दरमियान में रहेगा और आगे बढ़े जो सबसे आगे। और आज रस्ता में पूर्ण साजोन जो आगे बढ़ने वाले का क्या पूछना है, क्या उनका तर्जमा है, आगे बढ़ने वाले क्या पूछ रहे हैं, हम समझ नहीं सकते कि कहां जा रहा है ये सब। आगे बढ़े, अल्लाह करीम है, उसके यहां बुख्ल नहीं है, अल्लाह करीम जितना वो बढ़ेगा देने के लिए तैयार है, अल्लाह उसको देने के लिए नवाजने के लिए तैयार है। इबादत से मुराद सहाबे कराम, उनके बाद क़यामत आने वाली वाली उम्मत, खैरात इबादत से, इबादत से मुराद है सहाबे कराम और उनके बाद क़यामत आने वाली उलमाए उम्मत। हजरत इब्न अब्बास के रजी पूरी उम्मत इस्लामिया मुराद है, अल्लाह ने इस उम्मत को उम्मत वसत बनाया है और तमाम उम्मतों को बरतरी हासिल की है, यही सब लोगों पर शहादत देने वाली है। सईद अंबिया को मबूल फरमा कर इस उम्मत के लिए शर्फ बख्शा है। जब अशरफुल मुर्सलीन के जरिए अल्लाह ने हमको अपनी ताअत के लिए दावत दी तो हम अशरफुल उमम हो गए, जो उस दावत को तुम कबूल करोगे अल्लाह ताला तुमको नवाज देगा। बाद उलमा का कौल है कि मुक्तसिर वो लोग हैं जो अक्सर कुरान की माफी का अमल करते हैं, गुनागारों छोड़ दिया अभी, अब क्या उसकी तस्वीर करें, लेकिन मुक्तसिर दुआ करें हम लोग इन्हीं में दाखिल हो जाए। बाद उलमा कौल है कि मुक्तसिर वो लोग हैं, दरमियानी लोग, मुक्तसिर माने दरमियानी लोग, जो अक्सर कुरान के माफी का अमल करते हैं, और साबिक भी खयात वो हैं जो अमल भी करते हैं और दूसरों को तालीम भी देते हैं और हिदायत भी करते हैं, ये साबिक भी खयात है। एक भी खुद अमल करते हैं और इसी और वो लोग जो अपने अमल पे इक्तफा नहीं करते, بلکہ آگے لوگوں کو بھی لے جانے چاہتے ہیں. خیر امتی من دعا اللہ وحب برباد ہوئے لے, میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ جو حدیث پڑھا میں نے حقیق اختر صاحب نے کہا میں اس تحفہ پہ لے جاتا ہوں ہندوستان پاکستان کے لیے تحفہ ہے. خیر امتی من دعا اللہ وحب برباد ہوئے لے, میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کے اللہ کے بندوں کو احلا کا محبوب بناتے ہیں. یہ ہے لوگ الگ ہو رہے ہیں اللہ سے, محبوب اتباع سنت سے ان کو تم تحبون اللہ فتتبعونی یحببکم اللہ. اتباع سنت سے معلوم ہوا کہ علماء وہی ہیں جو اتباع سنت کی ترغیب دیتے ہیں, اور جب اتباع سنت آدمی کرے گا اللہ کا محبوب ہوگا کہتے ہیں. اور سابقون بالخیرات وہ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور ہدایت بھی کرتے ہیں. بغوی نے اپنے سند سے ابو عثمان نہدی کی روایت سے بیان کیا ہے, میں نے خود حضرت عمر سے سنا آپ نے یہ آیت پڑھی. میں علماء پڑھتے رہے, صحابہ پڑھتے رہے اس آیت کو پڑھی, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے جو سابق ہیں وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں. سنو فرما رہے ہیں ان کا کیا پوچھنا ہے. آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے جو سابق ہیں وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں, اور جو مقتصد ہیں وہ نجات پانے والے ہیں, جو ہم میں ظالم ہیں ان کی مغفرت کر دی جائے گی. تینوں کے درجہ جو گنہگار ہیں مغفرت کر, جو مقتصد ہیں وہ چلتے رہیں, جو سابق ہیں ان کا کیا پوچھنا ہے. امام احمد ترمذی ابن حبان نے ابو سعید خدری کی روایت بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا. اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بمندر ایک جماعت کے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے, ظالم النفسی بھی جائیں گے اور مقتصد بھی جائیں گے اور سارے سب چیز کرتے لگے اللہ کی شاہ. یعنی آیت امید والی ہے کہ نہیں, ارجا آیت میں سمجھتا ہوں یہی ہے ارجا ہے. شیخ اب جعفر بیت نبوت کے فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے نزدیک ارجا آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے, لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت یہ ہے بولے سوف یوتیک ربک فترضی, آپ کو اللہ اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کی امت کا کوئی فرض جہنم میں رہے گا. تو کہتے وہ آیت عام لوگوں نے دی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید رہو, وہ ارجا آیت ان سب سے امید والی. کہتے ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے امید والی آیت ہے بولے سو بھائی ہوتی کہ رب فتح عجیب وحید. میں کہتا یہ بھی وہ کہتے ہیں وہ ہمیں امام احمد نے حسن کہا کہ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں یہ سب بمندر ایک جماعت کے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے. کہیں جاتے ہیں آدمی بمبئی سے جھول چلتی ہے تو کیا اس میں مزدور سب اب تک سب لوگ گھومتے رہتے ہیں, بھائی بھگائے آتے ہیں سب بھگتے ہیں, اس میں تخصیص نہیں ہوتی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے سب پیش آتا ہے, کتنی بڑی بات ہے. یہ سب جو بمندر ایک جماعت میں ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے. فریادی نے نقل کیا حضرت برا نے آئے فمین ظالم النفسی کی تشریح میں فرمائے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل فرمائے. جب اللہ نے چنا ہے تو اللہ ضرور ان لوگوں کو جو معاشی میں مبتلا ہے جنت میں بھیجے. کتنی امید کیا ہے. برا نے بہت سے مضامین ہیں اللہ تعالیٰ آج جو ہمارے قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے کچھ آیتوں پر بڑے خط آئی ہوئی جن میں جہاں تک انداز ہے یہ بہت اثر ہوا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے دقت کا قاری ہونا یہ بہت اچھا حال ہے. سب سے بہترین حال وہ ہے جو قرآن کی تلاوت میں حال تاری ہوتا ہے, ذکر سے بھی حال تاری ہوتا ہے, قرآن سے بھی تاری ہوتا ہے, لیکن افضل الاحوال وہ ہے جو قرآن کی تلاوت میں اور خاص طور سے نماز میں تاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے کسی ملامی نے ابھی نہیں آئے تو غور کرے تو کتنا ہے بالکل بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے مناسب عطا فرمائے. قرآن کے مضامین اس سے بڑھ کوئی کتاب نہیں. ابھی ہم نے جو کتاب لکھی ہے اشرت و قواعد لتزکیۃ النفوس قرآن لکھا ہے. قرآن یہ تو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. لکھا کہ قرآن یہ تزکیہ کی کتاب ہی ہے. ابھی ایک آدمی کہہ رہے تھے گجراتی میں سر یہی بچے میں ہے گجراتی میں ہے گجراتی میں ہر میں ترجمہ کرو ہندی میں کر دو انگریزی میں کر دو جس میں چاہو کرو ایسی کتاب الحمد للہ. اس کا نام کیا ہے دستور الصالحین لقرب رب العالمین. لوگ نام ہی سے بس میں آ جاتے ہیں دستور الصالحین. مولانا کو ہدیہ کر دینا بھائی مولانا دستور الصالحین لقرب رب العالمین. اور واقعی اسی کتاب ہے اللہ کا شکر ہے لکھوا دیا. عرب عالم کی ہے ہم نے اس کی تحقیق کیا اور تو کئی عالم ملے ہیں سب لوگ کتنے علماء نے مل کر اس میں لکھا ہے. واقعی اللہ کے لیے بہت مقبول معلوم ہوتی ہے. دعا کیجیے ہم کو بھی اللہ ثواب دے اور اسے چلنے کی توفیق دی. جو قرآن ایک بات قائم کیا ہے کہ دس اصولوں میں سے جس سے تزکیہ درس ہوگا اس میں قرآن بھی ہے. کیا قرآن تو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. قرآن پڑھو اور مقامات کو طے کرو. حضرت جابر کا فمعین ظالم کی تصویر میں فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت میں داخل کر گیا. جب اللہ نے چن لیا تو چنے ہوئے آدمی کو قلب میں بھیجے گا جیل میں بھیجے گا. جب چن لیا اللہ نے ہم ظالموں کو ضرور آئے نہیں کر جنت میں بھیجے گا. ابن ابی عاصم اصفہانی نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دن اللہ بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو الگ کر کے فرمائے گا اے گروہ علماء میں نے تمہارے اندر علم اس لیے رکھا تھا کہ میں تم کو جانتا تھا کہ تم جانے بغیر میں نے تم کو عالم نہیں بنایا تھا اور نہ اپنا علم تمہارے اندر اس لیے رکھا کہ علم دینے کے بعد پھر تم کو عذاب دوں گا جہاں میں تم کو علم جب تم رکھا تو پھر تم کو عذاب نہیں دوں گا. جس دل میں قرآن و حدیث کا علم ہو اسے سب علم مراد نہیں مانا ہے صاحب بات جواب سننا اس کا علم ہے. میں تو کبھی عربی پڑھتا مانا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان پڑھنے میں تو قدرت دیا ہے. صحیح جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہمارے زبان میں جاری ہو رہا ہے ترجمہ نہ نہیں عجیب ہو رہی علیف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ کیا ہے کہ آج بڑا اردو میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے صحیح معنی میں علیف لام میم ذلک الکتاب لا ریب میں شک نہیں ہے. ہر کتاب میں شک ہے لیکن قرآن میں شک نہیں ہے. دستور بدلتا رہتا ہے پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں نظریات بدلتے ہیں میں قرآن ایسا ہے جن میں کوئی بدلنے کی سوا نہیں. جو آج ہے وہی قیامت میں رہے گا ہمیشہ میں رہے گا. لا ریب ہوتا نہیں متقین متقیوں کو یہی ہدایت ہے. اگر اس کو کوئی چھوڑے گا ہمارا ہدایت ملے گی. قرآن جب متعین طور سے ہدایت کی کتاب ہے تو اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. لا ریب ہوتا نہیں متقین میں کہتا ہوں تینوں کو سر بارہ مجھے یہ اہل رحمانی جو سب سے زیادہ مظاہرے کرتے ہیں اور یہ رحمانی ان میں خود ہی جائے دوسرا کرو اہل اقتصاد کا ہے. یہ مطلب کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بخش لے کر کوئی اللہ کو ہاتھ پکڑنے والا ہے. بارہ روزہ بھی رکھتا ہے دنیا والے کا ناغا بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے سوتا بھی ہے نکاح بھی کرتا ہے اور جا چیزیں کھاتا پیتا بھی ہے غلط پورے طور پر اتباع سنت کرتا ہے. یہ وہی گروہ ہے جن کے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پہ چلتا ہے یہاں تک کہ آپ سے جا ملتا ہے. سب کچھ کر رہا ہے لیکن سنت کے مطابق کر رہا ہے، اس طرح سنت کے راستے پہ چل رہا ہے کہ ایک نبی حضور سے مل جائے گا. تیسرا گرو وہ سابق بن خیرات کا ہے جو کما دیکھ بہت عمدہ مشہور سابق بن خیرات. اللہ ہم سب لوگوں کے انہوں میں سے اس آستہ مرسا دین کا اسی لیے ہے، یہ نہیں کہ جہاں تھے وہیں رہو، آگے بڑھو آگے. اگر وہ جو کہتے ہیں آپ سے تیسرا گروہ سابق بن خیرات کا ہے جو کمالات نبوت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ گروہ صحابہ کا اور صدیقین کا ہے، ڈوبے ہوئے اتباع سنت میں ڈوبے ہوئے، کوئی ان کو پسند چیز نہیں تھی جو خلاف سنت ہو. دوستوں کے دربار میں گئے، ریشم کا فرض بچھا ہوا تھا، ہم نے تینوں سے ہٹا دے رہے تو کہا حضرت یہ آپ ہی کے لیے تو بچھایا گیا ہے، انہوں نے اعزاز کیا تو وہ بادشاہ نے بچھایا آپ نے. کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہری ہم کو دیوار و حریف پر کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، میں کہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں حضور کی سنت کے خلاف نہیں چلوں گا اور حرام چیز پر اپنے قدم کو نہیں رکھوں گا. گھاس پر قدم رکھا زمین پہ رکھتا ہے، تبتی ہوئی زمین پہ رکھا لیکن ریشم پہ نہیں رکھتا. آج ہم لوگ تعویل اٹھ کر کے کچھ کر دیتے ہیں، صحابہ کے یہاں تم تعویل نہیں تھی، کھانے لگے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھایا خالی تیلتی نکاح ان کے کہ حضرت یہ عجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، یہ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. کہا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے، یہ بھی کہتے ہیں زور سے، انہوں نے دھیرے سے کہا تھا، انہوں نے زور سے کہہ دیا، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو ہم نہیں ترک کر سکتے. آج دیکھیے کھانے میں کتنی بے عنوانی ہم لوگ کرتے ہیں، چلے جائیے فیشن کیا ہے، کھڑے ہو کے کھاؤ، خوب گراؤ، حدود کر رہے ہیں روٹی گھر تو اس کو اٹھا کے کھا لو. میں نے دیکھا روایت میں کہ کہیں روٹی گری ہوئی تھی، جیسے گندی جگہ پر تھی، حضرت حسین نے اٹھا لیا اور کہا اس کے کھانے میں سمجھتا ہوں بہت ثواب ہے، لیکن میرے بھائی حسن ہیں، میں چاہتا ہوں اس ثواب کو ان کو میں دوں، اس وجہ سے کہا اپنے بھائی سے کہ بھیا یہ کھا لیجیے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے. روایت یہ تھی ثواب کی خواہش. بہرحال سارے جو کمالات نبوت میں ڈوبا ہوا ہے، سابق بن خیرات وہ ہے جو کمالات نبوت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ گروہ صحابہ کا صدیقین کا ہے. حضرت عائشہ نے ظالم النفسی گروہ میں اپنے آپ کو بس انکسار کے طور، حضرت عائشہ نے کہا میں انہیں لوگوں سے، اب دیکھیے کتنا تواضع. حضرت عائشہ تمام مقامات سلوک ترتی ہوئے تھے، یہاں اپنے کو مختصر میں بھی شمار نہیں کرایا، ظالموں میں شمار کرایا. یہ حضرت عائشہ وفات ہو رہی تھی، حضرت ابن عباس گئے کہ میں ملوں گا، کہا نہیں نہیں اجازت نہیں ہے، مجھے بھتیجے نے کہا گیا وہ ابن آپ اس چچا کے لڑکے ہیں، ابن عباس آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، آپ ان کو انکار کرتی ہیں؟ کہا بلاؤ، آئیں گے تو میری تعریف کریں گے. اب آدمی تعریف کا بھوکا ہے کہ نہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ان کو سے ملنا چاہتے تھے کہ وہ آگے تعریف کریں گے، ان سے اہم معاہدہ ہوا کہ تعریف نہیں کریں گے. گئے تعریف شروع کر دیے، کہا میں کہہ رہی تھی نا کہ آگے تعریف کریں گے میری، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ عائشہ اس حال میں مرے کہ بھولی بسی کوئی جانے میں نہیں تھی، عائشہ کب پیدا ہوئی کب مر گئی، تصور کا آنا مقام فنا ہے. اب یہ تمام خوبیوں کو نظر انداز کر چکی تھی، اللہ کے یہاں جا رہی تھی، کمالات کو لے کے نہیں جانا چاہتی تھی، اپنے ذرات اپنے تقدیرات کو لے کے جانا چاہتی تھی. ای ضمیر آسمان دی گرس ابرے وادے دی گرس فرماتے ہیں شامل تھا خود مخاطب جیسے لوگوں کو اس گھروں میں پیچھے شامل کیا، وہ لوگ سخت ریاستیں کرتے تھے، ان لوگوں کو شریک کیا جو ریاستیں کرتے تھے، اپنے کام میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس جمال میں شریک ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ تینوں قسموں اس امت کی ہے، ظالم بھی انہیں اسی امت کا فرد ہے اور مختصر بھی اشارت اسی جملے کا فرق ہے. اور صاحب خیرات کو کون کہیں تو ہیں یا علماء کی ہیں اس تفصیل سے بات بھی جو ہے مرحوم ظالم نصر سے مراد کافی مرافق ہیں جو قول واجب رد اور عقب قبول ہیں جو یہ کہتے ہیں امام رسول اس آیت کے مطابق تیار کیا گیا وہ یہ سب مومن ہیں. یہ ظالم جو ہیں زنا کا سود خواہ سب سب کا ہے اس امت کے پل ہے. یہ سب مومن ہیں رہے کفار ان کی حالت ابھی اکبر لدین کفر لہم ڈال جائیں جو کو کافی سب مومن ہیں چاہے گناہ گار ہوں. یہ کفر کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ولدین کفر لہم ڈال جہاں حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی نسبت فرمایا یہ سب اسی امت سے ہیں. چوتھی حدیث میں ہے کہ میری امت کے تین حصے ہیں ایک بے حساب بے عذاب جنگل میں جانے والا ہے دوسری آسانی سے عذاب دیا جانے والا ہے مختصر اور پھر بہشت نشیب ہونے والا ہے اسی وہ جماعت ہوگی جسے بات پوچھ تو ضرور ہوگی لیکن پھر فرشتے حاضر ہو کے کہیں گے ہم نے انہیں لا الہ الا اللہ وجو کیسے سنا اس کو پسند کیا. تیسرے کے ساتھ مواخذہ ہوگا یہ فرق فرشتے پہنچیں گے کہ اس کو ہمیں لا الہ الا اللہ وحدہ کہتے ہوئے سنا پایا ہے. اللہ فرمائے گا سچ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا انہیں میں نے اس کو تو ایسے چھوڑ دیا جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ ان کی خطائیں جنہوں پر لا دو ان کی خطائیں لا دو اسی کا ذکر یہ ہے بولے یہ ہمیں رسکار دوسری بات بارہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین جماعت کا ذکر کیا اور تینوں وارث ہیں اس کتاب کے تینوں وارث جو خطایا کر رہے ہیں وہ بھی وارث ہیں جو خطایا کر کے توبہ کرتے ہیں وہ بھی وارث ہیں اور جن کا خطا سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی وارث ہیں. وارث ہیں درجات مختلف ہیں. یہ آیت میں نے پڑھی تھی مجھے اثر تھوڑا سا ہوا تھا مولانا کے آنے میں سے چاہے تو مجھے تکلف تھوڑا سا دیکھا ہوا میں نے کہا مولانا بھی خوش ہو گئے سنتے ہیں سننے میں. میں نے کہا تھوڑا مولانا بھی سن لیں گے قرآن ہے تو میری بات میرے باپ کی بات سنیں گے میں نے میرے شیخ کی بات ہے میں خدا کی بات اس وجہ سے ہر آدمی مکلف ہے کہ اس کو سنے ہر آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات سے مستفید ہونے متاثر ہونے کی توفیق دے اور دعا یہ کریں ظالمی میں سے بھائی تو ضروری ہے ظالمی ہوں مختصر زندگی لیا تو ظالم مختص ہے سابقوں بے خیال بڑھو آگے تو ہم تجھے منع کیا ہے بس سابق خیال سابق بے خیال آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے بہتوں کو صحت بھی دیا ہے فرصت بھی دیا ہے خیر فن فنا غنیمت شمار ہوں نا پیشتر کی باغ برائے فنا نماز خیر کرم کا شعر ہے یہ فارسی جانتے ہیں تم بھی نہیں جانتے خیر فن فنا غنیمت شمار ہوں نا پیشتر کی باغ برائے فنا نماز. اے لوگوں خیر کرو اس سے پہلے یہ ندا دی جائے کہ فلاں آدمی زندہ نہیں جائے مات ہے وہ قادر میں کلی ہوں میں مات عمر مات فرانو ہر دن کہا جاتا ہے کہ مات فرانو فرانو فرا مر گیا فرا مر گیا جو قاضی عمر مات عمر یہ بھی کہا جائے گا عمر بھی مر گیا کہ مراقبہ ہوا کہ نہیں تصور ثابت ہو کہ نہیں مراقبہ میں خاص یہ مراقبہ جو ہے اس فن میں تصور تمام لوگوں نے مراقبہ محاسبہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ہے ہمارے صالحہ کی تاکہ وہاں ہم لوگوں کا بھی بن جائے بگڑنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صالحہ کی توفیق دے اور مختصر ظالم میں ہونے کی کوشش کرو کہ سابقوں بے خیال میں سے ہو جاؤ. ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے دعا بھی کرتے ہر ایک کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بڑھائے اپنی رضا سے خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرمائے اور خاص طور سے رمضان مبارک میں جو خیرات اور برکات کے نزول کا مہینہ ہے خیرات اور برکات تھوڑا عمل زیادہ ثواب تعرض نفعات رمضان میں جو نفعات ہیں اللہ کے اسے تعرض کرو اس کو حاصل کرو. دعا کیجیے اللہ بہت دیر ہو جائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی لیکن جتنی ہو سکتی تھی ہم نے کیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو سابقون بالخیرات میں داخل کرے. یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ ظالم النفسی ہے اور مقتصد ہیں, آگے بڑھو سابقون بالخیرات, ہمارا سب کا شمار سابقون بالخیرات میں ہو جائے. عمر زار کر اللہ عزیز اللہ کے دینے میں کوئی ان کو دقت نہیں ہے, سب کو بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمت دے, حوصلہ دے, خلوص دے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سابقون بالخیرات میں داخل فرما دے رمضان کی برکت سے. بھائی تمام اعزہ کو احباب کو بتائیں, سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے, اس وقت ہم سب ظالم النفسی میں پڑے ہوئے ہیں, مقتصدین میں سے نہیں ہے, بہت ظالم اللہ سابقون میں سے ہم کو بنا دے. ربنا تقبل منا اللهم صل على سيد النبي امي وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله تعالى نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في الموت تمام صحابه کرام اولیاء کرام کی تفضیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابقین بالخیرات میں داخل فرما دیے, اپنے خاص اولیاء میں داخل فرما دیے, اہل جنت میں ہمارا شمار فرما دیے. اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.